Mówi boss, mam dosyć czekania. Chcę mieć Pikachu i tym razem mi się uda. Te dwie nicnoty to kłopoty. Te dwie nicnoty to kłopoty. To myło buzów nie ma równych nam. Kolejny mamy chytry plan. Ja będę królem, a ja królową. Ja będę własna zła. Te dwie nicnoty to kłopoty. To kłopoty. Te dwie nicnoty to kłopoty. To kłopoty. By uchronić świat od dewastacji, by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji, miłości i prawdzie nie przyznać racji, by gwiazd dosięgnąć będziemy walczyć. Jesse! James! To zespół R walczy w służbie zła. Więc poddaj się, rób to walczy sam. Wciąż kłopoty, wciąż psoty, bo puszczamy znów. To zespół S. To kłopoty, te niecnoty. Wciąż kłopoty, wciąż psoty, bo puszczamy znów. I tak dorwiemy Pikachu. Te dwie niecnoty to kłopoty. To kłopoty. Te dwie niecnoty to kłopoty. To kłopoty. Zawsze chcemy źle. Ten chaos nam przysłuży się. Jestem cudowna, a ja wspaniały. To tylko pionki na polu mej chwały. To zespół E. To kłopoty, te niecnoty. Wciąż kłopoty, wciąż psoty. Dopuszczamy znów. To zespół E. To kłopoty, te niecnoty. Wciąż kłopoty, wciąż psoty. Dorwiemy Pikachu. My zawsze się staramy zrobić zamieszanie. My umiemy świetnie służyć spokój twój. W końcu nam zaufasz, prawda cię oszuka. Wszystkim robić na złość to zwycięstwa klucz. To jest najbardziej genialny plan, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Nawet my nie dalibyśmy temu rady, Jesse. Przestańcie gadać! Oni już nadchodzą! To wciąż kłopoty! To zespół E! To kłopoty, te niecnoty. Wciąż kłopoty, wciąż psoty. Dokuczamy znów. To zespół E! To kłopoty, te niecnoty. Wciąż kłopoty, wciąż psoty. Dokuczamy znów. Wszystkim robić na złość to zwycięstwa klucz.